suratu nuh sar wi mom lañ tuddé yonenté buñ wax nuh makka la wacc ñaar fi la yalla juroom ñet sar wi param faccé ngi ci xissab sëriñ yonenté yi muñ wax yonenté yalla nuh tambalé ko wotém dafa mu jeex ndoxam tufan ñew mu topp di wax xéewalu yalla yi mu defaloon ngeen yi mu defaloon ci diko wax ci lamiñu nuh ngir ñu mëna farlu ci topp yalla mu jeexale la nuh and ak ñoom ay at lépp di leen laaye biir dégguñu ko mu mujjé ñaan leen yalla yalla daal di nangu ñaan ko mu ne bismillahi rahmaan rahim inna laka nu yalla arsalna no yoni nuhan yonente buñu wax nuh ila xawmi ci aw nitam bu ñuy nuné nuh an luy mbir anzir na nga waar xawma ko sawit min xabli an yaatihim bala leen dikkal hazabun bugal alim gu met loolu la sante nuh nuh daal di def la ko boromam digal xala nuh daal di wax ne yaa xawmi yéen sama nit ñi inni naka man nasirun aji xuppela lakum ñee leen mubin bu bir ab yonente laa bu leen di xuppa bu leen di waar an luy mbir ambudoo jaamu leen allah yàlla wattaxuuhu ti ngeen wattandiku ko waatiyuhu li ngeen toppama ci lii ma yàlla sant yaxir ko ndeej dina jéggal lakum ñee leen min si nuju bum seen i bakkaar wa yaxir kum dana leen yéexe bañ leen a rey ila ajali musaman ba dig ba mu leen appoon ci àddina je jot ina ajala laa inaka digab yàlla isaa jaa bu ñëwee aw fan bu jeexee laa yoxor deful yeexeeti jàmb mukk law kuntum taalamoon bu ngeen xamoon nuux nekk naag ñoom yàlla guddal aw fanam ñamu maaseel di leen woo ba ñooña màgget lànk bañ ka gëm ba dee jeex seen i doom sës wuutu leen nuux ànd ak ñoom di leen woo ba ñooña dee jeex seen i doom wuutu leen nuux ànd ak ñoom te yàlla defal ka nag moom du màgget du sonn amul dara benn cër manqué wu ci moom ñu juddu rek maaseek moom ba woote bu mu am si juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukki at di woo ba nga xam ne màgget bu màgget bu xuba daal buy fekk jëy ci jëy ci dénk sët ba am na dox bu ne ci dëkk bi de lu yàgg ma dee ma dunde bu toppa ci bu déglu yoo xam nekkal seen xëram yi ngeen di jàmm mag muy génn àddina génk ka ñoom fa bàyyi ba nuux am benn jëy bis mu ñëw ci aw nit leen waar ñooñu naa kii nga xam ne ca maam ya la bokkoon suñuy maamaat seen maamaat la maaseel dib dof bu fi ne mu leen waar defe ne danañu gëm ndax dala yàlla bu mag ñi waaruwul xele yi waaru xele boobu daal di ne maam mi maam mi mu àndal mu yor aw yetam di ko sukkandu bi naa ko lu yàgg dof bi dal bu ko dégg mu ne maam alma sa yet bi mu jox ko mu dee xàcc kër jëmee ci nuur pour dóor ko loolu nag daal di ne kon day naagu naa ci ñoom nag léegi ma defoon xele yi ñoom dañu am xel dégg ñoom ñoo mel nii ne kon di sama yoway ñaan yàlla xaala nuux rabbiyee sama borom inni naka man daawatu woo naa xaw mi sama nit lay leen woo naa leen guddi wa nahaaran woo naa leen bëccëg walaam yee situhum dolli wu leen duaa yi sama woote bi ma leen di woo illaa firaaran lu mooy ñuy gën a daw wa inni naka man kullama daawatum saay bépp bu ma leen wooye di tax firaloom ngir ba bëgg nga baal leen jaaloo dañuy def asaab yowam seen i nopp fi asaanim seen i baaraam fi asaanim seen biir i nopp dañuy la wax maa gàntu waaye dañuy jël seen nopp seen i baaraam sànk seen nopp ngir bañ a dégg samay wax loolu sax du leen doy wax sax saw dañuy daal di muuroo siyaagum seen i sër di far jël seen i kaale muur ko seen i bopp sax pour bëgg bañ a dégg boote bi wasaroo nuur nañu wastakbaru ñu rëy-rëy bi istikbaaran ak rëy-rëy bi su ma nii toppa naka man daawatum woo naa leen jixaaran ci njéeméer su ma nii toppa naka man enlantu fésal naa leen woote bi fekk naa leen ci mpénc ci garan place ma woo leen wa asrartu lahum yellul naa leen mooy sekkari wu naa leen am na ñu may fekk seen kër waxtaan ak ñoom bëgg a laaye leen biir am na ñu may dee waxtaan ak ñoom laaye leen biir mooy asratu loom israaran ak laaye biir ak nuur ak yelu fésal naa leen yellu naa leen waxultuma wax ne istaxfiru na ngeen jéggalu rabbakum seen borom innahu naka seen borom kaane nekk na xafaaran jéggalaa kon yàlla loo ko mën a def lu mu ñaaw bu sa xel dellu see nga ne nga tuub rek yàlla bàll bu ngeen ko defee nag yusif dina yebal sama asamaan si àllikum ci yéen mitraaran muy dotti fekkoor beeg dunde bu jafe beeg lépp nattu la rek bu yàlla nattu rek bëgg ngeen delluwaat ci yàlla rek bu ko defee de asamaan si dina ubbiku wayum dut kum dana leen tëbbay bi am baali alal ñàkk du bari jeeg ku nekk naa aw mab dépense ak ku nekk naa aw mab liggéeyeb ne lo lepp ngeen balu won yalla yalla andi alal ji bu jeex banena andi dom yi waccalu ko dene defal jannatin ay tol yu naat waccalu ko anhar dene len xottil ay yol dex yi dina daw suuf ci delu wat mel nam melon lo ne nu waxna lol sama nit malakum lu len ñel la tarjunu ba yaakaru len lay ñel yalla jaamu len yalla waxara ngir wet yalla ngir lu xewal yi mu len defal ngir fay ko bokku wer wet waxat xabaxtum di bindon na len adwar ngeen nek ay jamaa moy ay sifo ay etape le dom adama am doora mat alam taraw ndax da ngeen xamul gis te gis day ko xala xana naka bindi allah yalla safa samaati jurom ñaari asmaay ci baxal mu nek di ay deele yi tegalo beet laalante wuñu wajala mu def al khamara wera fihi na ci ñom asmaani nuran mu dig leer lolu tek telo ne wer waani ci bir asmaani yeb asmaanu bennel bi nu tim bi tim adina ci la wer wi ne ci sufam waye bu tuddé wé bu tuddé asaman yépp né def na ci wér ci asaman la nek dafa melni mu ngi ci asaman yi lolu mu ngi démé ni ndax tuddé ay tuddé am bolo bu nopi wala tuddé ay dëkk bu nopi né diiw nga ci moy tékkalé wol né diiw nga ci dëkk yépp masalan bo waxon ni kilifa sangam président sangam wala bour sangam ñox ci ray radio ni mu nga akri tékkalé wol ni dëkk réew mu né ci akri mu nga ko waye du fogg dem nga akri waye bo ne diw mu nga nakaru tekkelu ne ko am ak tabax ci keun ci nakar rek wa jang dede ben bo rek la nek ci nakar lolu moy mana mu wax asamaay ban ne def na na wéru ci ñom def ko jamm moy comme mu ngi ci ben rek mu ci lepp ndax da len tuddé do bonop te ci asamaan ci len motax mu ne wa jang la def na xam al khamara fihi na nuran ndax lolu meena jaaxal ndax neewul daf ka jamm te wér wi ci asaman ci bennel ci lentim lutax mu waxe lol moy lol naka waxe wajaale def na samsa janta bi siraja bi def lam tudena wéré mu def dekk ak leray tudé janta bi mu def lam woné janta bi dafa am takkaye bopam janta mom lumière bopam moko yoral bopam da fay tak mom ci bopam wéré nak lumière bafa nek leray yu kéré la jël motax mu ne mu jax wéré ak leray mo yor leray waye janta bi nak lamp la mom moy ndax di wer waangi jele leral limiyaram ci jant bi motam mu tudde ki leer te liku tudde ko lamp ndax jant bi mom mo yor lamp bokkum wallahu yalla anbatukum sahalna le min al ardi sufina batan ganchax ndax dom adama yalla ko bind ci suuf motax mo ne ni mu lay saxare ganchax suuf non lay saxale dom adama suuf la joge suma yu'idukum tafa dina len delo fi ha ci bir suuf ken ko ne di nga deñu surat la ci bir suuf wala bo te ko ci kaw suuf di nga sey ci kaw suuf delo wat ci bir suuf yoxlikum dana len genn genné wat ikhrajat ak genné moy dekkalat len wallahu yalla mana ko le waxe no wax yam bam ne malakum lu len yalla tagel bu ngeen yakal la ñeel yalla waxaran ngeen jaamu yalla bok wek fofu la waxe no wax yam li jess borom bi nak mo tambali di wax mune mo ne saxal len ci suuf ngeen ak sax delo wat len ci suuf dina len genné wat ci suuf dekkal len wallahu ya rajana defal na lakum yelen al ard sufsi bisatan mudiblal lolou tekkel wol ne sufsi dafa tali sufsi dafa def ne lu mur ngeru waye bo yoron bal bu reere nga tek ci biram yow bu fete ak mom fi nga fete dafa tali ndax fi nga di fete dafa melni lu tali khalifa mu fete dafa melni lu tali waye kay xamne dafa mur ngeru moy ki manali gis leppum ki manali gis leppum moy xamne dafa mur ngeru waye ku ne fo nek nak day melni lu tali fi yow motam ne dafa defal suuf ci mu tal ci yeen ni tassu ko ngir man soobu min ha subulan ayon fi jajjani di mbett mu dal di ci wat ne waxinu mu dal di andi wat waxinu ne xala waxna nuhun nuh rabbi yow sama borom innahum naka ñoom sama nit ñi asawni moy nañu ma watta bono top nañu man ko xamne lamé ci tu ko doli maluhu alalam bu waladuhu ak domam illa khasar lu moy tek ñugo doli ko ñugo top ko xamni ki lu mu gëna bari ala di gëna say lu mu gëna bari doom gëna say koko lañu top wa makru fi xarñu makara fexé ku baram bu reere moy fexé gi ñu fexel diini ak di fek nit ñi baña dugg ci diini di leen wax ci nu lo xane dara amu ci wa xalu wax nañu ne la tazrunna bu leen bayyi alihatum seen yalla yi bari na surtout nak moy rawati na ci la tassuna bu len baye wudan yalla bi ñox wudda wala suwaan bu len baye suwaan wala yaqus bu len baye yaqus wa ya'ukh bu len baye ya'ukh wa nasr ak nasr moy yalla yi gëna reey ci seen yalla yi bu len baye seen yalla yi waye bu len baye wudan ak sawa'an ak yaqus ak ya'ukh ak nasr wax lañu ne ci saani yalla yoyu kat ay nit lañu won wax lañu ne jaamu kat yalla lañu won bu jikkon nit ñi fonk leen magal leen ba yag magal gëpp ñu fat di leen jaamu def ak xereem dal di bind nak ay statut yu jël seen tour nak yu mel seen jëm nak jaamu statut motax fonkel ci julit da kay tek ci lu yalla nang motax bis bu ne yoonte bi daan wax ne bu leen ma xababal na tuba bi xababale won isa bu leen ma xabalu mu fonk ma fonk ba eppal ma eppale ma nit mu ñen da ngeen wax ne abdullahi wa rasuluhu jaamu yalla te yonen na bo def yonen jaamu yalla la bu leen ma eppale mu ko ab jaam nit la ni yeen fonk gi mu fonk ñooñu nak mo li addi ñu bu ci din jaaba ba seeni set ñewé ñu def ni ñu ñi wara jaamu fekk ña fekk fonkel bu reey rek mo taxo ñu def istat te batay ci nit ci adina legi de ngi seen ku mag ci rew mu de ñu ne nak wutal istat bu yor jëmum ko diga fataliko dema dem nak ba xalé di jaamu istat ba dekk mu yalla moy wudan ak sawab ak yaqus ak yaqoxo bi ak nasaram mune waxat adal wariral nañu ko seen lu bare bare wala tasidi do doli zalimina wala tasidi ci ñom duñu doli zalimina way toñu ila dalal muy ak reel seen yalla yoyu reelal nañu ñu bari te doli wuñu nit ñi yit ñu toñu lu moy ñu gën sanku rek mi ma ci lo xamne ukhrihu labalefna len khatiatim seen ñaawteef fo xlu bañ duggal len naaral safara walam yajidu fekkuñu lohum ñeleen ansar ñu leen dimbali min do lay dul yalla ñoñu doon moy yalla noon borom bi ne labal na digir seeni ñaawteef te nak labga yamu ca bañu labé sawara lañ jëm te amuñu kenn ku leen fa dimbali wa xala wax na nuhun nu rabbi yow sama borom mu ngay ñaan ñaan yalla gi nga xamne nak mo fa gagal adina si la tasarbul bay'a ala ardi sadina si mina ka fe ci way wete dayal koy wondir wax nak mom ñaan la go xey mom danaka mom dafa masal ñaan la go xey mom dafa jot lool danaka ben yermari amati ci fofu kuy wondil dal ko fofu ko ci bayeti ñepp alak le ben nak moy mo xam bu ne la wala mag la wala gor la wala jeen la da yaaram dal koy wondil suuf lu koy bayti ci dib yefal nak la wax mu dal di wax li tax mu ñaan ñaan da innaka naka yow yalla intesal mo bolen fi baye yit duti lu dañuy reeral ibarak sa jam yi ne gem dañu len bu je reeral wala yali no ci duñu jur muk ila fajar lu moy ak katchor ka faan ko do wedd kat rek dom duñu ci digal gëna say mor baye kon nak ko nga amat yu fi jari alak len mu dal dina gess ni rabbi yo sa borom ixfir li yalla nga mo bal wali waye de yanga baye sama ñaari way jur wali man ak kep ko xamni ke daxala ku gëna bay ci sama nek mu'minan ci digam yalla tey ko wali mu'mine koy gam yalla ñu gën yépp ñu goor yi wal mu'minati koy gam yalla ñu gën yi balal ñepp wala ta ci di way nak bu ko doli zalimin way toñi kat ila tabaru moy alkani mom dëddi wat ñaan lo mu dëkk rapport waaw na rapport rek mo def te yalla dal koy ton ñu ñu won lu soxla dal ñu ci dëkk na sax dëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëdëd gi rek moo war amanteel yi jubadi gi rek. Te yàlla bëgg aw lay ndax bindkat yi dañu wax ne kenn def peine kenn teg peine te teg sa amul ñu jàng droit amul kenn peine bu ñuy teg nit nga def ko motif boo xam ne bi ne looloo tax ñu def ko ba noppi teg sa bindu ñu woon teg sa bu ko wax bu ne ku bind nangama ci wax kooku ku ko def rek benn peine war ñu kaa teg moo waral loi du delu war dinaaw boo ko xisee def nag ka fekk ci kondi ko def gubalal bu ñu xisee def nag bu ko defaat ginnaaw gara mu tegu ci kawam loolu moo waral yàlla balaa mbugal nit yónni yoon xamal leen ñu lànk nag mu doon mbugal te mënoon naa mbugal sax te bi yónni yoon waaye aw lay lay indi rek lay wuti